naprawdę miałem 11 lat. Wtedy prolog na kasecie przyniósł zioma starszy brat. Wiesz jak jest, nagle na głowie staje cały twój świat. I choć nie kumasz połowy, też jak oni chcesz to grać. W 98 miałem spodnie, z których chyba do dziś wejdę. I choć pierdoliłem deskę, mówili, że jestem skejdem. Mama śmiała się, ojciec mówił mi, że to przegięcie. Kiedy ja liczyłem szewki, taszek, czapek z logiem Lakers. 99 pierwszy raz wypierdolili mi dziesione. Kurwy syny wzięły czapkę sprzed tych paru wersów. Ziomek wyszła 3H, wyszły Sobieskie i Bronek. Pierwsza wuda na garażach i żyganie za domem. 2000, poczekaj to za moment. Rok wcześniej reforma kazała mi zmienić szkołę. Jakaś nauka? Jakaś tam była. Okolica nauczyła, jak szybko kończysz na dole. Pamiętam każdy dzień i każdy motyw. Każdy problem i wszystkie kłopoty. Wszystkie upadki i wszystkie sloty. I nigdy nie zapomnę o tym. Ja każdy miałem ekipę, z którą marnowałem dni. Jakaś rura, parę pi, w pierwsze dupy chce się żyć. Aż się bo życie lubi dzieciakowi spuścić pierdol. W szczególności temu, który nie wie co to piekło. Półtora roku szkoły, dwie, kurator też, dozór jest. I fart fest, że nie zakład dla ambitnych. Dzieciaki lubią bawić się, część obyć w grze. Uważaj ziom, bo życiowy parkiet bywa śliski. 02 mój pokój, u boku ziomek z Mikołowski. Bloku pracę w toku, napierdalamy PRT. Marne pół roku, brak ambicji i niepokój. Zamieniłem w naście bitów i pierwszych tekstów stertę. Niczym nie jarasz się jak pierwszym koncertem. Z czasem te większe, te dla publiki szerszej. Innym wzrokiem zaczynasz ogarniać przestrzeń. Każde zdarzenie przenosząc te wiersze. Pamiętam każdy dzień i każdy motyw. Każdy problem i wszystkie kłopoty. Wszystkie upadki i wszystkie sloty. I nigdy nie zapomnę o tym. 04 strachem, ruszamy wspólną watachę. Wspólne studio, flow, równo kapał na papier. Receptura i miraż, to minęło jak chwila. Potem przyszedł dzień, by zerwać coś, co było już nijak. I ja nie zostałem sam, choć większość mówiła raczej patrz. Dalej z nimi gram, ponad 1000 i na blacie. 0802, rusza Fandango Gang. Ty mówisz, że to nie ja, ja uważam inaczej. Rok później premiera, świat przede mną zaczął się otwierać. Co weekend nabić się w innym mieście, wybieraj. Pogrzeb od dawna wewnątrz mnie się dociera. Powiedziałem nigdy kurwa, jeśli nie teraz. Resztę znasz już. Poprzedni rok minął szybko, sporo hajsu. Dużo wody i bistro, za parę lat nagram to znowu. Bo mam do tego powód i na tę kartę znowu stawiam wszystko. Pamiętam każdy dzień i każdy motyw. Każdy problem i wszystkie kłopoty. Upadki i wszystkie sloty. I nigdy nie zapomnę o tym.